Z kometami rozpoczęliśmy drugą pobudkową godzinę. Pani Małgorzata melduje, że obudziła się właśnie bez ustawiania budzika podświadomie. Pani Małgorzato, właśnie chodzi o to, żeby włączyć budzik, ten trójkowy budzik. 5 minut po 5. Some of them don't know what to be, some of them don't know what to go. Some But I'm just the instincts that something's missing from the show. Some don't fit us, I can see, and in signs are crying low. Some of them teachers crossed the flame for it had a chance to go. Some of them embers still glow, them charcoal husk and low. Some of them come with a hunger suppressed, not fed, them feel a death blow. Yo, young man, control in your hands, slam your fist on the table and make your demand. Take a stand, fan the fire for the flame of the youth. Got the freedom to choose, you better make the right move. Young man, the power's in your hands, slam your fist on the table and make your demand. You gotta make the right move. Najpierw odwiedziliśmy Australię, bo to Szymon. Szymon Bożystowski, urodzony w Newcastle, w polskiej rodzinie. Proszę sięgnąć po jego historię i po jego płytę, która sama w sobie jest właśnie tą historią. A następnie Mathis Yahoo, na stałe mieszkający w Nowym Jorku. To tak a propos dnia Boba Marleya, obiecałam reggae, a Mathis Yahoo napisał to reggae po swojemu. Polecam obu artystów i polecam adres budzik@polskieradio.pl. Ślepy traf To Ania Rusowicz, nasza dobra, trójkowa znajoma. Meldują się Państwo na liście obucności. Pan Marian, pan Marcin, pan Tomek. Dzień dobry. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Rysy, Justyna Święs i Piotr Zioła. To jest Budka Pobudka w Trójce. Niektórzy z Państwa nazywają mnie Panią Pobudką. Też tak może być. Bardzo dziękuję. Dzień dobry tym, którzy dołączyli do nas w drugiej godzinie. Kawa się robi? Chcę zakochiwać

The Letter i The Box Tops. Czas na pogodę. Cała Polska znajdzie się w zasięgu wyżu. Do kraju będzie napływała chłodna, polarna, morska masa powietrza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 114 hektopaskali i będzie spadać. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i południowym zachodzie. Miejscami opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu. Temperatura maksymalna 0 stopni na północnym wschodzie do 4 stopni na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. 28 minut po godzinie 5. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten? Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Basia Wrońska, laureatka Trójkowej Nagrody Mateusza 2018 w kategorii debiut za płytę Dom z Ognia, a teraz zapowiedzi z kraju i zagranicy. Z okazji 30. rocznicy inauguracji obrad przy Okrągłym Stole zostanie dziś udostępniona dla zwiedzających sala kolumnowa Pałacu Prezydenckiego. Ustawiono tam historyczny stół, przy którym rozmowy plenarne prowadzili przedstawiciele władz PRL i opozycji demokratycznej. Zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego odbywa odbywało się od 16 do 20. Osoby zwiedzające proszone są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. W Warszawie odbędzie się pogrzeb Antoniego Zambrowskiego, działacza opozycji antykomunistycznej, dziennikarza i społecznika. Publicysta zmarł 27 stycznia w wieku 85 lat. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz udaje się dzisiaj do Stanów Zjednoczonych. W czasie jednodniowej wizyty w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji weźmie udział w spotkaniu grupy krajów, które walczą przeciwko tzw. państwu islamskiemu w Syrii i w Iraku. Macedonia Północna jest już na ostatniej prostej do NATO. Dziś w Brukseli minister spraw zagranicznych tego kraju Nikola Dimitrov podpisze protokół akcesyjny wraz z ambasadorami państw członkowskich. 32 minuty po godzinie 5. Kominy dymią całą noc, potrafią dymić, no i co? Ja też potrafię dymić tak, lecz złote iskry ciągle brak. Kominy dymią, też bym chciał zabrać im grymas zwany klam. I nie odtrwania, choć tak przeżywam wzrokiem szaleńca to zdjęcie z lipca, jak się opalasz. Grałbym na wiwat, mam w ręku smycze, ty skradłaś skrzypce. Skrzypce skradłaś ty, skradłaś ty. To Cortez. Pani Katarzyna melduje Bielany Obecne w drodze do fabryki i pyta, jak z pobudką, z moją pobudką? 2:30 bezproblemowo. Budzikowe kalendarium muzyczne. 74 lata temu urodził się Bob Marley, jamański wokalista, gitarzysta i kompozytor, producent nagrań. Rozpropagował na świecie muzykę reggae. Zmarł 11 maja 1981 roku w wieku 36 lat. 62 lata temu urodził się Simon Phillips, były już perkusista zespołu Toto, także muzyk sesyjny i producent muzyczny. 57 lat temu urodził się Axl Rose z Guns N' Roses, a 69 lat temu urodziła się Natalie Cole, piosenkarka, prywatnie córka Nat King Cole'a, zmarła 31 grudnia 2015 roku w wieku 65 lat i teraz ją usłyszymy. Ooh,

To oczywiście Republika i Grzegorz Ciechowski. Czas na country w budziku. Zaprasza Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Piosenka Every Little Thing, każda mała rzecz w wykonaniu Carlin Carter, a skomponowana przez Ala Andersona do tekstu właśnie Carlin, może się Państwu wydać znajoma. Myślę o tych, którzy bywali na pikniku country w Mrągowie w latach 90. Kasia Bochenek po polsku w amerykańskiej liście przebojów country śpiewała właśnie tę piosenkę, ale oto oryginał. Carlin Carter chciała się wydobyć z wpływów swojej babci i matki June oraz Johnny Casha chyba także, przybranego tatusia. Wyjechała do Anglii i drugą połowę lat 70., potem początek lat 80. spędziła tamże i śpiewała między innymi z Dave'em Edmundsem. Natomiast po powrocie do Ameryki śpiewała w Nowym Jorku i to śpiewała rockowe podobno numery, odnosząc ciągłe sukcesy. Posłuchajmy w takim razie takiego utworu napisanego przez artystkę Carlin Carter, Cry. Just Korneliusz Pacuda zapraszał Państwa do Nashville. A to już wszystko na dziś. To był Trójkowy Budzik, pani Halina Leszczyńska, Ola Budka. Dziękujemy i życzymy miłego dnia. Słyszymy się jutro punktualnie o 4:00. Aktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty. Rozmontowałaś moją konstytucję.